کافی جلد دوم صفحه 83 باب العباده، باب عبادت. اون روایتی که مورد نظر منه روایت شماره 1، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان عمرو ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام قال، فلانی و فلانی نقل کردن تا از آقا امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودن، فی تورات مکتوبون، در تورات اصلی حضرت موسی خداوند این رو نوشته بود، این رو نازل کرده بود، یعنی یک حرف خدایی است در کتاب یک پیغمبر اولوالعزم. یبن آدم تفرق لعبادتی، دقت کنید حالا، یبن آدم تفرق لعبادتی، برای عبادت من فارغ البال بشو. تفرق یعنی خودتو از دغدغه ها دور کن، یعنی کار قلبی، چون مشغله ها تو چی میاد؟ تو قلب میاد دیگه. الان دارم نماز میخونم، میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی تکیه بر یه امور غیر خدایی میکنم. یا مثلا فرض کنید اهدنا الصراط المستقیم، از خدا درخواست صراط مستقیم دارم، بعد ممکنه فلان دوست، فلان رقیب، فلان حزب، فلان دار و دسته برای من مطرح باشه، پس تفرق قلب ندارم در عبادت. یبن آدم تفرق لعبادتی، شما برای عبادت قلبتون رو خالی بکنید. ببینید عزیزان من، دوستانی که هی میگردید راهنمای عرفانی پیدا کنید، از یه حدیث ببینید قشنگتر چی پیدا میشه. میگه تو این کارو بکن، املا و قلبک قنن، دلت رو از بی‌نیازی پر میکنم. یعنی چی؟ یعنی قلبت قدرتی پیدا میکنه که دیگه احتیاج به کسی نداری، بلکه نه به کسی نداری، یعنی به خدا و پیغمبر احتیاج نداری، اون که جای خودش محفوظ. اون بی‌نیازی که تو رو در خونه این و اون ببره، نه، املا و قلبک قنن. حالا از اینجا به بعدش ببینید چقدر قشنگه، ولا اکل که الا طلبک، تو رو برای خواستت به حال خودت رها نمی کنم، کله بر خودت نمی کنم، به حال خودت رها نمی کنم، بلکه خودم عهده‌دارت میشم. ولا اکل که الا طلبک و علیه. ببینید یه کار شما بکنید خدا چه میکنه. شما تفرق قلب، تفرق لعبادتی، شما برای عبادت خودتون رو خالص کنید، فارغ البال بشید. املا و قلبک غنن، قلبتو بی نیاز میکنم. ولا اکل که الا طلبک، برای خواستت به حال خودت راحت نمیکنم. و علیه، و بر من است، یعنی من خدا اینجا باید این کارو بکنم که چی؟ و علیه ان اسد فاقتک، تمام نیازمندی های تو رو جلوشو بگیرم، سد کنم، یعنی نذارم تو محتاج کسی بشی. و علیه ان اسد فاقتک، اصول کافی عزیزان من، و بر من است ان اسد فاقتک که فاقه و نیاز تو رو سد کنم. و املا و قلبک خوفن منی، دلتو پر کنم از ترس خودم. دیگه از غیر خدا نترسی، وقتی صحبت خدا بشه حالت منقلب میشه. اذا ذکر الله وجلت قلوب و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمان و املا و قلبک خوفا منی و ان لا تفرق لعبادتی. حالا نقطه مقابلش، اگر این کارو نکردی، دلتو برای عبادت من خالی نکردی، خالص برای من نشدی، املا و قلبک شغلا، دلتو پر میکنم از مشغله های گوناگون، خدا میکنه با خدا میشه در اولیش میگه املا و قلبک قنن، دلتو پر میکنم از بی‌نیازی. دومی میگه و ان لا تفرق لعبادتی، و اگر خودتو فارغ البال برای عبادت من نکردی، املا و قلبک شغلن، دلتو پر میکنم از مشغله های گوناگون به دنیا، همین سرگرمی های دنیوی. خدایا به تو پناه میبریم، یه مشکل حل میکنیم، یه مشکل دیگه، یه گرفتاری رو از بین میبریم، یه گرفتاری دیگه، یه موضوع رو کنار میذاریم، چرا اینقدر مشغول میشیم؟ خدا میگه اقتضای اون روش شما اینه که این مشغله ها براتون پیش میاد. ثم لا اسد فاقتک و اکلک الى طلبک، سپس من فاقت شما، نیاز شما رو سد نمی کنم، از بین نمی برم، شما رو همیشه محتاج قرار میدم. احتیاج حتما نیاز مالی نیست، ممکنه یه انسانی همه جور امکانات داشته باشه ولی باز خودشو محتاج ببینه و توی مسیرهای مختلف. و اکلک الى طلبک، شما رو به اون خواسته های خودتون رها میکنم، شما باشید با این خواسته ها، هی دست پنجه نرم کنید.